असंगत्व हेत्वंतरमाह आत्मन मूर्ता मूर्ताद्यप नृत्या ह्यात्मनस्तत्त्वमब्रवीत् नातो नात्माभिसंबंध कूटस्थैकात्म्य हेतुतः मूर्ता मूर्तादि अपन होत्या तो श्रुति के द्वारा मूर्ता मूर्त का दुर्ण का अपहरण कर निषेध करके आत्मन तत्व अब्रवीति अतो अनात्मा भी संबंध न कुटस्थ एक आत्मा है तो एक आत्मा कुटस्थ होने से अनात्मा का संबंध नहीं अब्रवीत नेत नेति अस्थूलम इत्यादि श्रुतिया नेत नेति नेति नेति अस्थूलम इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति हाँ श्रुतिरब्रवीति नेति नेति अस्थूल अनुहर्षति सबका निषेध ही शब्दापेक्षित पूरयति ही शब्द ही मृता मृता अपहनता ही आत्मन तत्वृति तो ही शब्द के लिए अपेक्षित होते नातः ही अस्मात् अपनता आत्मन तत्व अवृत्ति अतः नातः अतः ही शब्द के लिए अपेक्षित तो अतः आगे ही नातः नातः है ही नातः इति नातः अनात्मा भी संबंध आत्मनो अनात्मा भी संबंध न इत्यत्र हेतु द्वयम् आह कूटस्था एकात्म हेतुतः कूटस्थत्वाद एकात्म्यात् दो हेतु परमात्म उपपाद्य उपसंहृत्य संप्रसादे रत्वा इत्यादि यथाश्रुतम आश्रित्य संकते भर्तृप्रपंच मत उपपाद्य उपसंहार कर संप्रसादे रत्वा इत्यादि संप्रसादे रत्वा इत्यादि यथाश्रुतम आश्रित्य संकते संप्रसाद में रत्वा ईशाय रत्वा वस्तुत रत्वा स्वप्नावस्था में रमण रत्वा इत्यादि करके संप्रसाद में स्थित्वा ऐसे संप्रसाद स्थित्वा स्वप्न अवस्था में रत्वा ऐसे अर्थ में अन्य करना है किंतु उसमें दिया संप्रसादे मंत्र में आया रत्या मंत्र छब्बीस हाँ उसमें ऐसे उसमें मंत्र में देखने से लगता है सुश्रुति अवस्था में रमण करना सभा ऐसा एक तस्मिन संप्रसादे रत्वा चरित्वा संप्रसाद स्थित्वा स्वप्न अवस्था में रत्वा चरित्वा इसे करके अर्थ करना है कि यथाश्रुत लेकर संप्रदाय में रमण करता है चरण विचरण करता है आशंक्य संकते सुश्रुत इति सुश्रुते नन्व संबोधाद रत्वादि कथम उच्यते नत्वित्यपि तथा वाक्यम नवाय अंचेति वक्ष्यति नन सुसुप्ते असंबोधात कथम रत्वादि उच्यते रत्वादि कथम उच्यते सुसुप्ते तो संबोध ज्ञान नहीं होता है और श्रुति विषय का न तो तद्वितीयमस्ति यत्पश्येत तथा न बाह्यम अंतर किंचन भेद सुश्रुति में अंदर बाहर कुछ नहीं जानता है तो असंबोध है तो रत्वादि कैसे कहा गया यह आक्षेप हुआ असंबोधात पुत्रादि द्वितीय वस्तु अदृश्य नहीं दिखता है कथन तत् द्वितीय अदृश्य तथा न न तत् न तो तद्वितीयमस्ति यदि न बाह्यम किंचन भेद इत्यादि वाक्याभ्याम तत्व द्वितीया दृष्टि सिद्धा सपना सुसुत्वम सुसुत्वम प्रविविशु सपनावस्थे रत्यादि अनुभूय संप्रसादे प्रसिद्ध इति उपगमात् नानुपवती संकते सिद्धांति सपना से सुश्रुति को जाना चाहता है, सपनावता में रत्यादि अनुभव करके फिर संप्रसाद में प्रसिद्ध थी, इस मानने से कोई अनुभूति नहीं सपन थी। सपने रत्वाद्यथ मतम नैवमप्युपपद्यते अनन्नागत गेहि कुप्येत स्वप्ने अन्यत्येव तत्कृतम्। अथ स्वप्ने रत्वादि मतम नैवम उपपद्यते, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि क्या मानेंगे तो अनन्वागत हस्ते न भवती थी कुप्य तो विरुद्ध होता है, क्योंकि स्वप्ने अन्यत्व तत्कृतम जो कुछ करता है उससे साथ संबंध होता है, इस अनन्वागतम पुण्य पाप से कैसे कहा गया विरुद्ध होगा, ये पूर्व पिछ की शंका है। पूर्वदे नैवम अति नैवम अभी उपपद्यते स्वप्ने रत्यादि दृष्टम चेद स तत्र इत्यादि विरुध्यत, रत्यादि स्वप्न मानेंगे तो स यत्र किंचित पश्यति अनन्यागत तेन भवति आया विरुद्ध होगा, तत्र कृतस्य तद्दृष्टि ग्रामित्वात् जो किया है स्वप्न में जो देखने वाला स्वप्न दृष्टा उसमें कृतकर्म दृष्टिगामी होगा, इस अनन्यागत कैसे होगा, अनुत होना चाहिए शंका सिद्धांत में। यथा स्वप्नकृतम अवस्थान्तरस्थम नानुगच्छेत् गच्छति एव गच्छति एवं स्वप्नस्थमपि द्रष्टारं नानुगच्छेत् इति आशंका, स्वप्नकृतम अवस्थान्तरस्थम नानुगच्छति, स्वप्नकृतम पुण्यपापम अवस्थान्तर जागृत अवस्था में स्थित को नहीं जाता है, एवं सत्र स्वप्नस्थमपि द्रष्टा को नहीं जाएगा सिद्धांत की शंका होगी। कंच पूर्व विषय कहता है यथा यथा जागृत कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति, जागृतं स्वप्नकर्मैव स्वप्ने समधिगच्छति। यथा जागृत कृतं कर्म जागृतं कर्तारं अनुगच्छति, जागृतिकृतं जागृत कृतं कर्म कर जागृतं कर्तारं अनुगच्छति, एवं स्वप्ने स्वप्नकर्म समधिगच्छति, कर्ता समधिगच्छति स्वप्नकर्म कर्ता स्वप्नकर्ता को प्राप्त होगा, कर्तारं अनुगच्छति समधिगच्छति। ठीक है मैं उत्तम चौद्य मनोद्य ये तो आक्षेप हो गया, स्वप्नावस्था में रत्वाचरित आदि जो कहा सुश्रुति में रत्वाचरिता नहीं बनेगा, स्वप्ने रत्यादि जब अनुभव करेंगे तो फिर उसमें अनन्वागत वाक्य विरुद्ध होता है, जैसे जागृत में कर्म करता है तो कर्ता को आएगा, स्वप्न में करेगा तो कर्ता को जाएगा दृष्टा को जाएगा, यह आक्षेप होने पर अनुद्य स्वयुत समाधि में उत्थापयति कुछ मत है वो आरंभ समाधान इत्येवम् इत्येवम् चोदिते केचित् परिहारं प्रचक्षते पदच्छेदेन कुशला अरत्वेत्येवमादिना। इतवं चदिते केचित् पदच्छेदन कुशला अरत्व इतवादिना परिहारं प्रचक्षते, परिहार कहते संप्रसादे रत्वा चरित्वा या उसको क्या करें संप्रसादे अरत्वा अचरित्वा अवग्रह पदच्छेदन कुशला अरत्व इतवादिना परिहार कहते संप्रसादे अरत्वाचरित्वा अदृष्टा इत्यादि इति नयान्वय पदच्छेदन वाक्य व्याख्या है माने नावेद्य कोई दोष नहीं, किंतु उसके पर वाक्य से अनुभवता दुसैति न वाक्य सयत सयत तत्र इत्यसंगोक्तेर नेदमप्युत्तरं भवेत् दृष्टिं तत्राविचाध्यस्य परिहारं प्रचक्षते। तत्र किंचित करोति असंगस्ते न होति असंगत का इदमापि उत्तरण न भवेत्, कुछ करता है और सब अरत्वा इत्यादि कहेंगे तो कैसे होगा। आगे तो कहा गया या किंचित करोति अनन्यागत तेन भवति, अरत्वा अचरित्वा कहें तो फिर किंचित करोति अनन्यागत क्या विरोध हो जाएगा। और कोई अन्य लोग परिहार कहते क्या, तत्रा भी दृष्टिम आर अध्यस्य परिहारम, दृष्टि करता कुछ नहीं केवल से दृष्टि, ऐसे आरोप करके दृष्टि अध्यस्य परिहार कोई कहते अध्यास दृष्टि मतलब वास्तव कुछ करता नहीं, ये भी ठीक नहीं। 50 न च स्वप्नायव इति प्रस्तुत स्वप्नस्य तत्रीति परामर्शाद अविरोध शेषस्य के शय तत्र इति असंग उत शय तत्र किंचित करोति असंगस्ते न भवति, इसका विरोध होगा। इसका विरोध करने के लिए पूर्व पक्ष के विरोध के ऊपर ऐसे कहेंगे ना ईशान्य करें जो परिहार कहते हैं केचित केशांचित मत में परिहार का केशांचित मत से समाधान विरोध का समाधान न च सपना एव, फिर आता है सपना एव इति प्रस्तुत स्वप्न से तत्र इति शायद तत्र किंचित करुति तत्त शब्द से स्वप्न का परामर्श होगा। सरस्वती में अरत्वा अचरित्वा ऐसा पदच्छेद करके समाधान देते हैं। इसके ऊपर कहा गया ऐसा मानेंगे तो शायद तत्र किंचित करुति तेनानागत ये वाक्य का विरोध होता है कि यदि सुश्रुति अवस्था को लेंगे वहाँ चरित्वा रमण आदि है ही नहीं, फिर जो करता है उससे अनन्वागत ही किसी का कैसे होगा। कुछ करता है तो करने पर भी संबंध नहीं होता है, कुछ नहीं करता है तो संबंध नहीं होता, वाक्य विरुद्ध होता है। इसके पर केचित केचित वाले परिहार क्या देंगे कि वहाँ सय तत्र किंचित कर दिया तत्र आया तत्र शब्द से सरस्वती को नहीं लेना, आगे स्वप्नाय आ सकती सरस्वती भी आया था स्वप्नाय स्वप्नाय थी प्रस्तुत स्वप्न स्वप्नाय आगे आ जाता है स्वप्नाय स्वप्न प्रस्तुत होने से तत्र शब्द से स्वप्न को लेना अविरोध शेष से अविरोध इतने न वाच्यम तत्शब्द से प्रकृत विपक्ष परामर्शित्वाद प्रकृत विपक्ष परामर्शी प्रकृत विपक्ष दूर से परामर्शी अन्यथा उत्तरोत्तर स्वप्न उपन्यास वैरत्याद यदि स्वप्न अवस्था में रमण आदि अर्थ करेंगे तत्र शब्द से क्या कहेंगे, स्वप्न अवस्था में सपना तत्र सपना अवस्था में अर्थवा चरित्र कह के कि फिर सपना है वो फिर आगे सपना व्यर्थ हो जाएगा। न च जागृति असंगत्व प्रतिपादनार्थ तत्पन्यास कहीं जागृत में असंग कहने के लिए सपना में रत्व सुश्रुति में अरत्वादि कहा सपने में रत्यादि है, जागृत में असंग का प्रतिपादन करने के लिए ओ स्वप्न उपन्यास क्या सपना आगछति तथा सती यदि जागृत में असंग सपना कह कर हो जाएगा फिर बुद्धांत आया जागृत में जागृत कथन करने के लिए बुद्धांत लेकर फिर कहा गया बुद्धांत परामर्श उपन्यास अनर्थक हो जाएगा। न तो तत्सद संप्रसाद परामर्श और तत्सद संप्रसाद क्या नहीं ले सकते ये तत्र पश्यते हो गया तो किंचित कर दी पश्यती सुश्रुति में तथा देखता नहीं तो दृष्टि आरोप करे पश्यति का आरोप नहीं कर सकते। तत्परिशेषाद वाक्य से विरोधी भाव यदि अरत्वादिया अर्थ पदच्छेद करेंगे तो वाक्य शेष यत किंचित करते अन्य आगत तेन भवती इत्यादि वाक्य से विरुद्ध रहेगा। अन्येपि स्वप्नवत सुप्तेपि दृष्ट्यादि आरोप्य, अन्य कोई क्या कहते हैं, स्वप्न में जैसे दृष्टि आदि, सुश्रुति में भी दृष्टि आदि के आरोप करके नयन विनैव पदम चिंतनत अरत्वादि नहीं करेंगे, रत्वाचरित सुश्रुति में रत्वाचरित आदि से पदच्छेद करते हुए स तत्रीति सुप्ति परामर्शाद सुप्ति परामर्श करेंगे। वाक्य से उपपन्न मनवाना परिहरंती त्याह, अन्य क्या कहेंगे, जैसे स्वप्न में करता है दृष्टि, इसे सुश्रुति में भी दृष्टि आरोप करेंगे, सुश्रुति में दृष्टि आरोप करके नयन निबंध के बिना पदच्छेद करेंगे। स तत्र किंचित करोति पश्यति अनन्यागत अनुभूति हो जाएगा, स्वप्न में से दृष्टि आरोप करके समाधान देते हैं। दृष्टि तत्रापि सद्य से परिहारम प्रचेद, कोई कहते सुश्रुति अवस्था में भी दृष्टि आरोप करके परिहारम। स्वापे रत्यादि आरोपे तत्फलोपलब्धिर निमित्तम इत्या, रत्यादि आरोप करते सुश्रुति में, रत्यादि के आरोप करते उसमें निमित्त के आरोप करने का निमित्त फल उपलब्धि, उसका फल होता है इत्या अस्ति। जो लोग कहते सुश्रुति काल में दृष्टि का आरोप करते, रत्यादि का आरोप सुश्रुति में रत्यादि के आरोप करके दृष्टि है। अस्ति भोग सुसुप्ते तथा चानंद भोग मत ऐश्वर्यवात्र भोगोस्ति सर्वस्थानाभिमानत। सुश्रुति में कुछ करता है इसलिए भोग भी होता है, इसका फल अति भोग सुश्रुति भी भोग है, तथा च आनंद भोग तथा प्राज्ञ आनंद भोग तथा प्राज्ञ इत्यादि का आनंद भोग करता है, भोग है भोग करता हूँ तो रत्यादि संभव है। अथवा ऐश्वर्य मात्र तो भोग अस्ति, ईश्वर संयमित ऐश्वर्य भोग, ईश्वर का भोग सर्वस्थान अभिमान, तब सब स्थान जाकर सपन सुश्रुति समय अभिमान से भोग सुश्रुति काल में भी है। तत्र भोगास्तित्व मानम तत्र सुश्रुतो तथा च आनंदभुक्त आनंदभुक्त तथा प्राज्ञ इति बुद्धिरिष्टत्वात्, आनंद भोग करता है तो भोग करता है था तो रत्यादि है, अति सुप्तो सुख भोग है। तत्र रत्यादि आरोपे निमित्तांतरमा, एक तो हो गया भोग है ईश्वर इत्यादि आरोप होता है भोग करता है, और दूसरा निमित्त का तो ईश्वर वा भोग अति तत्र कारण रूपेण ईश्वर आत्मना स्थित से जीव से तदय भोग, जीव स्वयं कारण रूप से ईश्वर आत्मना स्थित है तो उसका ईश्वर का भोग है, क्योंकि एतस्य आनंद से अन्य भूतानि मात्रा उपजीवन्ति आया देव आनंद भोग करता इत्यादि श्रुते अतर इत्यादि आरोप हो जाएगा सुसुप्ति में। उक्तम उत्था उपादय थी थर्व जीव भोग करता है जो वो रत्यादि का ले सकते हैं, अथवा जीव भोग नहीं करता है ये मानेंगे तो ईश्वर भोग करता है, ईश्वर सर्व है तो ईश्वर कारण रूप से, जीव कार्य रूप से भोग नहीं करता है, कारण आत्मा ईश्वर रूप से भोग करता है। उत्तम उपाधि सर्व सर्वस्थानाभिमान, तो ईश्वर का सब स्थान में अभिमान होने से सर्व कारणत्वाद ईश्वर अवस्था त्रयम आत्मीय मन्यते, सबका कारण ईश्वर भी जागर स्वप्न सुश्रुति तीनों को अपने अवस्था मानेगा, तेन स्वापे तदात्मन अस्तित्व जीव ईश्वरात्मन अस्तित्व होकर के भोग भागी आनंद भोग भागी। तत्र दृष्ट्यादि आरोपे तस्य अवस्थान्तराद अविशेष प्रसृति आशंका परिहारांतरमा, यदि सुश्रुति काल में दृष्टि भोग आदि आरोप करेंगे तो फिर अवस्थान्तर से अविशेष समान हो गया ऐसा शंका कर दूसरे परिहार कहता है कार्य, कार्य भूमिगतो यात्मा सशतम प्रसमीक्षते कार्यस्य कारण व्याप्तेर न सुसुप्त परोक्षता। आत्मा कार्यभूमिगत सुश्रुतम प्रसमिष्यते, आत्मा सुश्रुतों को देखता है। प्रसमिष्यते इच्छा दर्शन है तो दिवादि ज्ञान है, इच्छति इच्छते इच्छते बनता है। प्रसमीक्षते आत्मा प्रसमीक्षते तो भी कर्मणि कृते आत्मा प्रसमीक्षते फिर सुश्रुतम सुश्रुतम यथा स्यात् तथा प्रसमीक्षते कार्यभूमि गते आत्मा प्रसमीक्षते सुश्रुते ऐसा पाठ भी है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। सुश्रुत को देखता है कार्य में होता आत्मा, कार्य से कारण व्याप्तेर जो कारण की व्याप्ति है कार्य में, तो कार्य में रहकर सुश्रुति को अनुमान करता है। न सुश्रुत परोक्षता, सुश्रुत से परोक्षता न कार्य में तय करके कारण व्याप्ति होने से कारण को देखता है, ये अर्थ हुआ। भावन सुश्रुतात् कारणाद उत्थित स्वप्ने जागर व कार्यभूम स्थित, सुश्रुत कारण था उसे जग गया कार्यभूम स्थित पुमान कार्य से कारण व्याप्ति जागृत में कारण संबंध है। तत्च स्वप्नादु रत्यादि दृष्टे, सपने में रत्यादि इतने हुआ था तो लिंगेन कारणम सुश्रु अच्छा स्वप्न में जागृत में रत्यादि है ये लिंग हो गया क्या हेतु, कार्य में है तो कारण में रहेगा। सुश्रुतम तद्युक्तम एव अनुमीयते, कारणम सुश्रुतम अनुमीयते तद्युक्तम एव अनुमीयते। कार्यभूमि गतो हि आत्मा सुश्रुतम प्रसमिष्यते, सुश्रुतम तद्युक्तम एव अनुमीयते। जागरे कार्यभूम स्थित पुमान कार्य से कारण व्याप्ति तथा स्वप्ना दुरता दी लिंगन कारण सुश्रुत तदुत्तम अनुमीयते, ये अलग वाक्य करना पड़ेगा। सुश्रुतात् कारणात् उत्थित स्वप्ने जागरे व कार्य स्थित पुमान पुमान पुमान अनुमीयते फिर तद्युत्तम कैसे होगा। सुश्रुतम सुश्रुतम तद्युतम हो गया रत्यादि युतम, रत्यादि युतम अनुमीयते सुश्रुतम अनुमीयते अनुमीयते कहेंगे तो फिर पर तो पुमान स्वप्नादि दृष्टि स्वप्नादु दृश्य तलिंगे ने कारण सुश्रुतम तद्युतम एव अनुमीयते कारण तेन तत्रत्वादि वाच्यते अनुमानात् सुश्रुति सिद्धो परोक्षेतन सुसिद्धे स तत्र किञ्चित् पश्यति विशेषानुभूति आशंका न सुश्रुति परोक्ष सुश्रुतम नाम आत्मज्ञानम बुद्धे कारणातन अवस्थानम तदिति स्थिति तत्स न किञ्चित् अभिसमिति परामर्शात् अपरोक्षम तन्न शेषानुभूति। वो अलग वाक्य करना पड़ेगा, पहले उत्थित सपने जागरे व कार्य भूम उत्थित पुमान पुमान भवति उत्थित सपने जागरे व कार्य स्थित पुमान भवति कार्य से कारण व्याप्ते। हाँ पुमान भवति सब कार्यभूमि गते ही आत्मा भवती सुसुते उठ करके कार्यभूमि में होता है। आगे तत्र च स्वप्नादु रत्यादि दृष्टे तल्लिंगेन कारणम तद्युतम अनुमियते तेन अनुमियते अलग वाक्य करना पड़ेगा तेन तत्र आदिवासी होती अनुमियते सुसुतम तद्युतम एव रत्यादियुतम एव अनुमियते तेन तत्र रत्यादि वाच्यते इति अनुमाना सुश्रुति सिद्धि श्लोक में प्रारंभगत आत्मा भवति तेन सुश्रुतम प्रसमीक्षते अनुमियते कार्य से कहने व्याप्ते ऐसे तो वाक्य करेंगे तो होगा ठीक है। मैं विषय दिया ना क्योंकि पुमान कार्यभूम स्थित कार्यभूम पुमान स्थित होती कार्यभूमिगत ही आत्मा होती तेन प्रसुतम प्रसमीक्षते कार्य से कारण व्याप्त इसमें टीका में इस प्रकार तेन अनुमेत तो नहीं दिया किंतु कार्यभूमि स्थित पुमान कार्य से कारण व्याप्ति व्याप्त तेन तत्र अत्यादि वाच्यते तेन हेतुना के हेतुनाथ होता है। यदि अनुमेत तेन करेंगे तो हो जाएगा तत्र रत्यादि वाची होती सुस्वप्नादु रत्यादि दृष्टि तल्लीन कारण सुषुप्तम तद्युतम एव अनुमियते तद्युतम रत्यादि युक्तम सुषुप्तम अनुमियते तेन तेन पुंसा अनुमियते आत्मा है तल्लिंगेन तल्लिंगेन अनुमियते तल्लिंगेन अनुमियते अनुमियते तो है लिंगेन लिंगेन है कारणेन अनुमियते कर्ता कौन पुरुष होगा पुरुष तेन पुरुषेन अनुमियते इसलिए पुरुष अनुमियते नहीं कारणम सुषुप्तम कारणम सुषुप्तम तद्युतम एव अनुमियते तद्युतम सुषुप्तम अनुमियते अनुमियते पुरुष को नहीं कर्म नहीं कर सकते तद्युतम एव अनुमियते अनुमियते पुरुषेण अनुमियते लिंगेन कारणम सुषुप्त सुषुप्तम कारणम कारणम पुरुषेण अनुमियते न जो आत्मा है पुरुष अभी कार्य अवस्था में जागृत अवस्था में स्थित पुरुष के द्वारा अनुमान किया जाता है कार्य में स्थित पुरुष अनुमान करता है सुश्रुति में रमणादि था रमणादि रत्यादि अनुमियते जागृत होमो स्थित न पुरुषे न पुंसा कार्यभूमि का तो ही आत्मा भवति तेन आत्मना पुरुषेण सुश्रुतम प्रसमीक्षते कार्यस्य कारण व्याप्ते प्रसमीक्षते सुश्रुतम तेन पुरुषेण और सुश्रुत से परोक्षता न क्योंकि आगे शंका है तो सुश्रुतम तद्युतम तेन तत्र रत्यादि बन जाएगा अनुमानात सुश्रुति सिद्ध हो यदि अनुमान से सुश्रुति सिद्ध करेंगे कार्य से कारण लिए के द्वारा सुश्रुतम अनुमियते का सुश्रुत की अनुमान यदि करेंगे तो परिचय हो जाएगा तत्सिद्धे परिचितन तत्सिद्धे स यत्र किंचित पश्यति शेष अनुभवति यत् किंचित पश्यति किंचित पश्य सुश्रुति में देखता है तो उसको अनुमान करेंगे तो विशेष नहीं हुआ इतनी आशंका न सुश्रुत से परोक्षता सुश्रुत परोक्ष नहीं वो तो अनुभव होता है सुश्रुत नाम आत्माज्ञानम बुद्धि कारणात्मन अवस्थानम तद इति स्थिति तच्च न किंचित अभिदेशमिति वित्तीत परामर्शाद स्मरण होता है तो परामर्श अपरोक्ष मानना पड़ेगा स्मरण हो तो प्रत्यक्ष मानेंगे तो अपरोक्ष ही उत्थित से परामर्श में दो मत है ना एक तो स्मरण नहीं तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहें तो अज्ञान रूप सुसुप्त है उसका प्रत्यक्ष होता है देश काल व्यवधान है तो अपरोक्ष नहीं अपरोक्ष है तन्न से अनुभवती ये बन जाएगा रत्यादि कैसे अनुपपत्ति कैसे पर्याय क्या? कार्य में रमणादि है सपन जागृत में, तो सुश्रुति में भी वो होगा, इस अनुमान करने से सुश्रुति अत्यादि बन जाएगा, ये समाधान चल रहा है। सुश्रुते रत्यादि विशिष्ट अनुमानादिष्ट, अनुमान रत्यादि विशिष्ट यदि मानेंगे तस्य अवस्थान्तराद अविशिष्टापत्ति तदवस्था, यदि रत्यादि सुश्रुते मानेंगे तो जागृत स्वप्न से अवस्थान्तर अवस्थान्तराद अविशय बराबर हो जाएगा। इतिहास के सिद्धांत मह यदि वा अभी सिद्धांत यदि वा स्वप्न एवास्तु रत्वादि यदुदीरितम् स्वप्नयोरभितः प्राज्ञा धनन्नागतताप्यतः यदि वा कहकर सिद्धांत यद रत्वादि यद उद्धृतम स्वप्ने ए वस्तु रत्वा चरित्वा इत्यादि जो कहा गया स्वप्ने वस्तु स्वप्नयोर अभित प्राज्ञात सरस्वती के पहले स्वप्न बाद में स्वप्न दोनों तरफ है अननागत आप या था अननागत ही बन जाएगा स्वप्न में रत्वादि है स्वप्ने रत्यादि उच्यते चेत श्लोक में रत्वादि है ना रत्यादि हाँ रत्वा चरित्वादि रत्वादि स्वप्ने रत्यादि उच्यते चेत तत्र कृत शुभादीनाम तत्स्य अनुगतेर अनुगत स्वप्न अनुगत होगा तो अनन्यागत वाक्य विरोध होगा इत्युक्तम तत्र स्वप्नयोर अभितः प्रज्ञान प्राज्ञ सुश्रुतिथानम प्राज्ञ सुश्रुतिथान प्राज्ञ सुश्रुतिथानम को प्राज्ञ कहा तस्मा पूर्व ऊर्ध्वंच स्वप्न सुश्रुति के पहले बाद में तयर अनन्यागतता सिद्ध दोनों स्वप्न में अनन्यागतता सिद्धति स्वप्नात् सुश्रुतम गत तत स्वप्न गच्छति न च सुषुप्तात् प्राग भावी स्वप्नस्थ कर्मणा पश्चात भाई स्वप्न गत सुश्रुति के पहले जो स्वप्न था वो स्वप्न का कृत कार्य सुश्रुति के बाद फिर स्वप्न का आएगा वो अनन्यागत ये अनन्यागत हो जाएगा न च पाश्चात्य स्वप्नस्थ कर्मणा और पीछे जो स्वप्न कर्म सुश्रुति के बाद स्वप्न कर्म फिर आगे सुश्रुति के पहले स्वप्न होगा उसमें अनुगत नहीं है प्राचीन स्वप्नस्थ पूर्व स्वप्नस्थ लिप्यते लिप्यते ही न तथा स्वप्नस्थ प्राचीन स्वप्न पूर्व उत्तर नहीं पूर्व स्वप्नस्थ पश्चात कर्म से लिप्त नहीं होता है और पूर्व स्वप्न में स्थित कर्म पश्चात स्वप्न लिप्त नहीं होता है तथा स्वप्नस्थेन शुभादिना सुषुप्त जागरयोर अनन्यागतत्व जैसे स्वप्नस्थ का स्वप्न में अनुगत नहीं होता है इसी बार स्वप्नस्थेन शुभादिना सुश्रुत में जागृत में अनागत नहीं होगा जैसे स्वप्न से अन्य स्वप्न को नहीं होता है इसे स्वप्नस्थ कर्म से सुश्रुति में जागृत में अनागत नहीं होगा अतो अविद्या अनुगम अवगमे भी अनुगम अविद्या से मानने पर जागृत में मानते वस्तु तो अवस्था तरह भी तद अभावात अवगम ही नहीं अनागत वाक्यम अविरुद्धम इत्यर्थ ये सिद्धांत हुआ आगे संप्रसाद रत्वादि कथम इत्यतर समाधियंतर मह तो फिर संप्रसाद रत्वा ये कैसे हुआ सो तो यदि वा कह करके तो स्वप्न भी मान कर रहे हो गया रत्वादि जो रत्वादि का स्वप्न में बन जाएगा और संप्रसाद में रत्वादि जो कोई एक मत है वो कैसे होगा इत्यतर समाधियंतर मह एक प्रकार समाधान भी कहेंगे सब तीन तीन अवस्था जागृत में जागृत स्वप्न सुश्रुति स्वप्न भी तीन अवस्था सुश्रुति भी सुश्रुति जागृत स्वप्न सुश्रुति सुश्रुति इसे समाधान हैं हाँ तीन बार करेंगे हाँ ये मूल किस में आता है? योग वशिष्ठ। हाँ सिद्धांत बिंदु में है। अच्छा हाँ ये मूल योग वशिष्ठ का है। त्रिधा त्रिधा वा क्लिप्ते स्या देकैकस्येत्यदो सदा जाग्रस्वप्नसुषुप्ताना जाग्रस्वप्नसुषुप्ततः एकैकस्य त्रिधा त्रिधा वा क्लिप्ते अधोसता स्यात् जागृत स्वप्न सुश्रुता नाम जागृत स्वप्न सुश्रुतः जागृत स्वप्न सुश्रुति में प्रत्येक में जागृत स्वप्न सुश्रुत होने से त्रिधा त्रिधा क्लिप्ते एकैकस्य अधोसता जागृतादिना मध्ये प्रत्येकम जागृतादि भेदेन जागृत स्वप्न सुश्रुति नाम प्रत्येकम जागृत स्वप्न सुश्रुति तो त्रिधा त्रिधा जाएगा एक एक त्रैविध कल्पनात् सुश्रुतत्थ जागृत स्वप्न अपेक्षा सुश्रुति में जो जागृत स्वप्न उसकी अपेक्षा करके सुप्तो एव रत्वादिर अधोसता इति स्यात्। जो सुप्तो एव रत्वा है ना सुश्रुति में रत्वा यह अधोस कैसे होगा? सुश्रुति कहने में जागृत स्वप्न है उसमें रत्वादि बन जाएगा, सुषुप्त सुश्रुति में रत्वादि नहीं बनेगा। वो सत्वरज तम के कारण सत्वरज तम खाली नहीं सुश्रुति जागृत सुश्रुति स्वप्न सुश्रुति सुश्रुति ये कहते हैं उसका कारण सत्वरज तम। हाँ हाँ वही तो है स्वप्न की तीन भाग सुश्रुति सुश्रुति तीन प्रकार उसके सत्वरज तम का उसका कारण सत्वगुण से अधिगुण से सुश्रुति के बाद ऐसे कहेगा परामर्श करता है उसको लेकर के। हाँ ये अभी थोड़ा कहता हूँ कि सुस्तो वे रत्वा तो फिर क्या हुआ? जो जागृत स्वप्न सुश्रुति में जो जागृत स्वप्न था उसमें रत्वादि हो जाएगा उसकी अपेक्षा कर रत्वादि सुश्रुत रत्वादि में अदृश्यता दिशा जो आया मंत्र में संप्रसादे रत्वा संप्रसाद रत्वा कैसे बनेगा? संप्रसाद का जो जागृत सुश्रुति का जो स्वप्न उसमें रत्व आदि को लेकर बन जाएगा। मतलब सुश्रुतियाँ भी दो अवस्था जिसमें रमण आदि बन जाएगा सुश्रुत श्रुतियाँ नहीं बनेगा इसको लेकर बन जाएगा। सब कथम प्रत्येकम त्रैविध्यम तत्र जागर से तदर्शयति जागर से त्रैविध्यम पहले कार्य कार्याकार्यादि साक्षात प्रमाणात् प्रसमीक्षते जाग्रजागरितान्ताद्रेक् तस्वप्नो यन्मृशे क्षणम् यत प्रमाणात साक्षात कार्यकारादि प्रसमीक्षते तत् जागृ जागृत कर्तव्य अकर्तव्य प्रमेय अर्वे ज्ञा ज्ञ भक्षा भक्षादि प्रमाण से प्रसमीक्षते जानता है हो गया जागृत जागृत हो गया। और तादृ स्वप्न यद मृषेक्षण अब वो स्वप्न वही होगा स्वप्न जागृत स्वप्न जो मृषेक्षण मृत्य क्षण में मिथ्या रज सर्पादि ज्ञान मान मानस पचपन और श्लोक कामादि विषय आसक्तिर न किंचित विनक्ति यत जागर सुश्रुतंता अदृश्यान निर्विवेक स्वभावतः कामादि विषयसु आसक्ति है, काम्यंत इति काम पदार्थ आदि विषय में आसक्ति होने से, विषय में आसक्ति होने से न किंच विभिन्नति यत यत न किंच विभिन्नति कामादि विषय आसक्ति है। क्या बोलते नहीं कामादि विषय सते यत न किंचि विभिन्नति तत् जागृत सुसुप्तम, जागृत काल में सुसुप्त अवस्था हुआ। आगे आज छोड़ दो, पहले तो जागृत जागृत जागृत स्वप्न दो हो गया, अभी जागृत सुसुप्त कहना है। जागृत सुसुप्त कब होता है? जागृत काल से काल में जब विषय आसक्ति होने के कारण अन्य कुछ नहीं जान पाता है। जागृत काल में अभी आगे नहीं पढ़ो, इतने देखो, कामादि विषय में आसक्ति होने के कारण, कामादि विषय कौन से क्या होगा, काम्यंत इति कामः, काम्य विषय में बहुत आसक्ति होने से न यत किंचित न विभिन्नति, उसमें कुछ विवेक नहीं कर पाता है। जागृत अवस्था में विषय चिंतन तो करता है और कुछ नहीं जानता है। किसी विषय में बहुत आसक्त हो गया तो और कुछ नहीं करता है, वो सुसुप्त हो गया। जितने कहने पर नहीं समझता है वो कोई विषय में आसक्ति है, बाहर यहाँ बैठाया, जहाँ बैठा है वहाँ कुछ नहीं जान पाता है, वही सुसुप्ति। किसी विषय में तत् आसक्ति होने के कारण यत किंचित न विभिन्नति तत् जाकर सुसुप्तम हो गया, और तादृश जाकर सुसुप्तम तादृश स्यात् निर्विवेक स्वभाव, तो क्यों उसका स्वभाव निर्विवेक हो गया, विवेक रहित हो गया। निर्विवेक स्वभाव तो तादृश स्वप्न यत किंचित न विभिन्नति तादृश तादृश जागृत सुसुप्तम चेत निर्विवेक स्वभाव, तो ये हो गया जागृत सुसुप्त हो गया। आगे स्वप्न का कहेंगे 56 में, तस्य सुसुप्तत्व टीका में आदि शब्द न ज्ञेया ज्ञेय भक्षा भक्षादि गृह्यते तत्शब्द न जागृत उच्यते, तत् जागृत निर्विवेक स्वभावत, जागृत निर्विवेक स्वभावत वो जागृत सुसुप्त हुआ। जागृत निर्विवेक स्वभाव से तो जागृत जागृत सुसुप्त हुआ। कहाँ आदि? हाँ काम आदि में जो आदि काम आदि आदि सत्य ज्ञा ज्ञा भक्ष्य भक्ष्य ना, नहीं वो नहीं, उसके पहले हाँ कार्य करे कार्य कार्य आदि कार्य कार्य ज्ञा ज्ञा भक्ष्य भक्ष्य आदि साक्षात प्रमाण समीक्षते तसे सुश्रुतते प्रसिद्ध स्वप्नम त्रिधा विभज। अभी जागृत कितने हो गया स्वप्न का, सुप्तोपि कर्म कुरुते नरः स्वप्ने प्रबोधवत्, स्वप्न जागृत तथा रूपम स्वप्न स्वप्नात्मको त्रयः। दृष्ट्वापि यत् समाख्यातुम् प्रबुद्धो नैव शक्नुयात् तादृक स्वप्न सुसुप्तं स्यात् सुसुप्तं च त्रिधोच्यते। सुसुप्त जागृत मूढ़ स्यात् शांतो सौ स्वप्न उच्यते। ऐकात्म्य तत्त्वा संबोध सुषुप्तः प्राज्ञ उच्यते। नरः स्वप्ने प्रबोधवत् सुप्तोपि कर्म कुरुते तथा रूपम जागृत स्वप्न जागृत स्वप्ने नर प्रबोधवत सुप्त भी कर्म करते, जागृति जैसे कर्म करता है सोया हुआ भी स्वप्न में कभी कर्म करता है, स्वप्न देखता है कर्म करता है, इसको कहेंगे स्वप्न जागृत कहेंगे, तथा रूपण स्वप्न जागृत। और स्वप्न अत्र यह सपनात्मक स्वप्न, स्वप्न में कभी स्वप्न देखता है हो गया स्वप्न, स्वप्न हो गया। दृष्ट्वापि यह समाख्यात्म प्रबुद्ध हो, दृष्ट्वापि यह समाख्यात्म नहीं शक्नुयात तादृश स्वप्न से श्रुतम चाह, कभी स्वप्न देखा जगने के बाद फिर नहीं बोल पाता है, तो जो स्वप्न हो गया सुश्रुत हो गया। आगे सुश्रुतम च त्रिधाउचित, आगे सुश्रुत तीन प्रकार के कहते हैं, सुश्रुत जागृत, सुश्रुत जागृत मूढ़ स्यात, सुश्रुत जागृत मूढ़ है मोहग्रस्त है, कुछ शांत हो गया तो स्वप्न उचित है, सुश्रुत में शांत हो गया स्वप्न। और एकात्म तत्व असंबोध सुश्रुत प्राज्ञ, सुश्रुत सुश्रुत एकात्म तत्व असंबोध है, सुश्रुत सुश्रुत हुआ और शांत होकर गया गाढ़ निद्रा स्वप्न हुआ, और मूढ़ हो गया तो जागृत मूढ़, मूढ़ इतने श्लोक में इतने दे दिया, टीका में तो कुछ अर्थ नहीं। जो मूढ़ हो गया मोहग्रस्त हो गया सुश्रुत जागृत, मूढ़ में तो अत्यंत सो गया था, ये तो सामान्य सुश्रुति के लिए, किंतु मूढ़ जो होता है वो सुश्रुत जागृत। योग सूत्र में तो तामस, तामस होने से ये नहीं, मूढ़ था तामस यहाँ तो नहीं, क्योंकि जागृत है सुश्रुत जागृत होगा। हाँ परामर्श करता है, तो जो जागृत जागृत होने के लिए क्या चाहिए, सुश्रुति जागृत होने के लिए तो सुख दुख और किंतु इसी में थोड़ा अलग दिया है, मूढ़ जो हो गया सुश्रुत जागृत, मूढ़ सुश्रुत जागृत शांत सुश्रुत है तो स्वप्न सुश्रुत हुआ, शांत हो तो स्वप्न, और सुश्रुत सुश्रुत हो गया एकात्म तत्व असंबोध, एकात्म तत्व का ज्ञान ही तो अज्ञान है। हाँ क्या तंत्र तो अनकिंचित अविदिशम, अविदिशम असंबोध अनकिंचित अविदिशम, और सुख शांत अस हो जाएगा सुखम अशासम, हाँ दुखम अशासम हो जाएगा स्वप्न, और जागृत में जागृत स्वप्न सुसुत जागृत मूढ़ शांत हो सो स्वप्न सुखम सुखम। हाँ अज्ञान न किंचित अविदिशम कहन से तो अज्ञान को सुश्रुत हो गया, न किंचित अविदिशम ही होता अज्ञान ज्ञान हो। हाँ हाँ ठीक है, इसे कर सकते हैं, भेद तीन करना है कैसे, देखो सुश्रुत जागृत हो गया जो अज्ञान को जानता है, अन्यथा ग्रहण जैसे हो गया अपने स्वरूप को ज्ञान है, अन्यथा ग्रहण हो गया जागृत हो गया, शांत हो सो स्वप्न हो गया सुखम हो शांत हो गया, सुख का परामर्श करता है। और न किंचित अविदिशम जो कहा एकात्म का ज्ञान नहीं है, पहले तो था अज्ञान का ग्रहण और यहाँ होता है शब्द से तो कहता है, ये शब्द कहने पर भी एक तो अज्ञान का ग्रहण करता है और एक सर्व का ज्ञान नहीं, सर्व का ज्ञान ही तो सुश्रुत सुश्रुत हो गया, और अज्ञान का ग्रहण करता है तो जागृत आने था ग्रहण हुआ, और सुखम हो सासम स्वप्न हो, तीन भेद आए। 59 टीका में तो त्रिविध सुश्रुत से उत्तरीत्या त्रिविध्यात् तदगत स्वप्नादि अपेक्षा तत्र रत्वादि, ये तो हो गया तीन नहीं, सुप्तो भी नहीं, अत्र सपने कौन सा श्लोक पढ़ा भी ये उन सर, यह सपनात्मक अनुभव सस्वप्नस्थ स्वप्न इत्यर्थ, ये तो पहले हो गया। सुश्रुतम त्रैविद्या न योजयति, इसकी टीका है ही नहीं। सुश्रुतम च त्रिधा उच्यते हो गया। ओम।